牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 都要嫁出， 咦？ 把这个小孩把爷们娘卖了，门拿出来的不是，笨不的，出门笨不的，说，门是干什么的？出来输的可把输那边不安了的呢，他把我过债背哈，过债背哈。Short, Sarok, Aurean, Hamushte, Chita Karaka, Lassari Hoasau. Aura Brusca! بروسکا او یستانا جولا کردن واساو اما در فاتیمنا چون که تو قبار زیادی نکرد او اتوانم با عرزی خوام لید من انجامیه، انجامیه، انجامیه، تواو، نتوانی بر دوام بم، ای هاور، خو خریو بمرم، تنانا درگا کاری آسمانم بینی، یکم کاری جاعتم بردنی شو تا بار نخوش کانا، من هزار لیمیا، ای هاور، من چیم، اوه چی رویه من دلیام او کودنیو تلقی منو چی رویه اما اشکره تیبینی هرشی که دی کم نکرد کلا احراسی که تروه هد اشتی وابه اکره من تیبینی هورا بروسکی که وابه هزم نکرد به تا او کاتی بر سرم کو بتواوتی پیشتر همانم کار رویه امش تبچو که بیزار کرده بم نو نو سابو ترانت پیش اوی هستی شی پیب کم ایج آماشه ایگی پیشتریش نمو هو مو من پیشتر للای پیشه که ام کرم بینی کوایم کرو کاری کرد بمبورا اوی است انجامی ایم تنها بو تیر کردنی عرضوی خوما ونبو ا خیرایی آسمان جاوازی نیوان خیرایی خیان زور گوره بو برا دیگ یو پی درفتی اوی نبو هاواریش بکن جا چه جای خوی بگور هنری خیرایی آسمانه که چیلوا وزی چی کاربایی لنیو جسته و در پرنه کوایلی اکا لأستی جاوازا دست بگره بسر زور مکانی لچاو اوی که پیشتر ایتون و ام هرششی کردو با دو بشی جیاوازه اوش رای کسی که کوایلی اکاد با آرزی خوی دست بگره بسر جسته خوی وشی با جنرائی که رگه با جسته ایاد که خو کارانه لبران بر دوشمن کاردانوی هده لشرقی پیشتری توانای دومی بکاری نا با وستاندنی رمی دوشمنکی هر شکی پیشتر کاره آبیدو ولا مداتو با اوش پولی وزانی که چینی دوشمن درخه جسته او فرمانانه بدور گرید کلمیش جوری و جوره هرش در پرنه که لعاستی توانا تایبه تیخی زیادره تنها با پیش بستیم با کردانه وکیم که اما جوا آگه خیره یکی دوشمن با آسانی تیه پرنه و چی رویات؟ اما نبره هزی کن تیه نگاتا ده یکی هزه که من اما لگه سروشتا نگونجه من ببیده صلاتم نبرم بریان اما واتای چیه؟ بلان بوشی من نتوانم بوستم نبرم بریان گردلولی بروسکی این شکی بلاو اموزه نادیاره اما خریک خوشه بی من پیشتقی نواکم نمتوانی بجداری کم لشرکی بلا برزی لمشی ویا ام گرانی که بسری و پیاهات ای باد با بریاری که پیش بینی نکراو بلام اوش لکاته که تره روی اما کشه همو زکانم بکره نا بوستا لدستم رانکی اوی که دست پیه که تاکو تایی تایب کدی تاو که تیمرید او دوباره ون بویا او بشه ویا گون بوا گوی هر بونی نبو بی باش او چی لیاد اما خویتی لوانه دانی که انتیابید واب کد که کسکانی تر با عرضی خویان خویان ون بکن لبرچاوی دوش منکان دیار نمینن اما چیا تکای اجمارن یعنی اکا بنوزا ای یاور من هیچ ماری که نیانی بدست نیا ناو جماره نیانی اکت و ناوه کد یکسان نیا تکایه دوباره جماره نیانی اکت بونو سرو اگر با دوام جار نوسینی جماره کد بحالا بید او کاتلیر دست بسر اکرید او دابازی و با ایره ببی او جماره نیانی اکی پی بید براسی سیره باشا پیم موابی لبرز کرو که رومت درو زور حسانه درگاه که داخره تکای اجماره نیانی که بنوس اما درفتی منه اسم دوب جاردم لبردسه لکو تایی برز کرو که پر بی لغازی خولی خستن و هر که بورای و ابی من بر یاری خونبم سرطا ابی واز لپروفو دابینم لبرز کرو که یادز بسر بید پاشان لر رو که بروم سرو و بمشه ویا لنو برسکر وکا دست بسر بید کاتبا گایتا و بلا مگر کسی تیبینی او بکاد که برسکر وکا نچوتا سر و او ما ترسیه که گوره آبی دوامیان لیره اوتومبیلی بارال گری زور لی و هر و ها درگاکان لیره پیویسی بجماری نهنیه بو ایلا ناو بکریتا و بلا پروو دا کاتی حلسه نتوانی بکاتا و اگر رگی کوگاکا بکر بینم بو اوی بگرم او بسر و اوام ترسی اوی دوجمنه بم بینی کم تر ابی لوی که برز کرا و که بکار بینم بوی ابی من خیر بر یاری بم بوی بزانم چه رگه بکار بینم تا کلی را در بازم بید نخیر اما سرکوتو نابه ابي من پروفو داب کشم لکاتك ابوراوتو اما باشرين و سلاماتين بجارده باشان کنترولی جسته یکمو بولا ناو بردنی سروشی کمالکانی تر بکاری هنم اما کم تنیشتا که اتوارم انجامی بم چکا کم آراسته یکی لو کلی نانا کم کلی نیو زر پوشکی هاتی و پاشان بو یای تقینم ایکال گوتوانای اوی هیکا دست بگری بسر تر مکانا بلام پیشتر خوی هیچ کسی که نکشتو تکای جمارن یعنی کد بنوزا اگر لما اوی سی شرکتا جمارن یعنی کد ننوزین اوه کاری دست گیر کرنا کد لنیو برس کرد وکای دست بیکن لناو چی خالی پاس وانه که جوری چی چاو دیری کردین لیه ابی شاشه یکا بیه بو اوی کامیره نیو برس کرد وکی تیابه لگل بودی دوگمه یکی کردن اوی درگاه کش چاکاوا درچوم بلام برس کرو کم ویران کرد تو بلای درچه ایکی تر بید آهی چه نگل بوم من پیش بینی اوم ناکر که تقل درگاه کم کرد ایستا چی بکم باشه من شاوره بکم تا برگری نهیلی تو بدزی و برومبونی و شوی نیکوگا که یعن شاوره بکم تا چه تا دروا لر دوباره که یا اگه بگره تو بسره و اما زور باش نیه اما به هیچ شیوه یک باش نیه استعمن بکم جایی رفتاره کم اگه بگره تو بسره و باوانی تر بله که فلاتر مردوه او که تا توانم با آزادی بجولم او من کم شمیان چی اگر رگی پیبم با اوی بگره تو بسره و او که تا اوانی تر توشی ما ترسی زیادره کم بگره ام درگاه زورتون ده نهیرم به هیچ شوی برو عتسر و اگر نیوسیم آواها و رکانم به هیواکم بله لیو برو خوام دست بسر تکم تنیا کمی کیتر چاورب که تا کمی کیتر بردم اما بیل راشتن گل فلاتر دانه کتر لیره و دیارت و دویز من را کشید بو اوی براستی بداخوا ایشنو یک رگ زور جی گمانا هر وحا لراستی بجوانی گمان دروست کات ازانی باشا استال باری بونی تو ازانم و گره و کم لسر و یستا تو لجوری چاو دیری کرد نکات و چاو دیری منکه ایترسنو یا وار منم توانی لور روا دست بسری بکم بلا هیچ درچه اگنی لو شونی استای بایه هشتا دست بسره بمزوانا غازي بيوش كاركا او شنا براكاتو او كاتا اي هور او دس بسرنيا دس شيك هيلو يا ابي لم شوانا بروما دروا بيامو ابي ما غازي كي بيوش كارا ابي مشتب كم بيجاوي هستي بيبكا دوزي ما اواتا اتون بيالا زير بوشاكان لقراجاكايا اتوان لرقيا و دس بسري بكا بلام هیچ رگه ایگ نامینه با اوی منیش برو مستره و دواتر بیر بکره و باشا ایشتی کتر هی با اوی من بتوانم لیره سودی لیه ببینم خیره ابی باشرین پلان آماده کم که پیویسته بیری لیه بکمو بیمو ابی ابیم رگه تقین مولا رگه ام درگاه و برستیم بیزر کره ابیم کار انجام بم یاوار، همو فیشکانه که تقانم تنها هر توانی رو کشکی بسوتینه دوی چی تر؟ دوزی موا اتوان ری کنترولی درگا کند کرید لرگه جوری چاو دیری کردنکوا که بایا اتوانم بروم بویه، بوی بیکم موا اما بیروگی چی نایابا بوستا، بیویشتا با درگا کند بروم بوی بگم با جوری چاو دیری کردنکا ایاوار، که بایا بی پیاتی برم بوی بگرم و بوسروا بوستا لوانی رگه چی ترابید بووی حل بیم ببی اوی ماملین لگلاب کم او درگا ککره او اوتومبیلی کی زری پوش امشتا تنا ترسنو ککان بکاری اینن بالا مو درگای گل پشتوی دیشتا داخره و درگای جوری چاو دیری کردن گل پشتم درگای کتایی ها کام جواتا سرطا درگای پیشوی داخستو اوتون بیالکی لیر ریخستو پاشان گراو تو بو جوری چاو دیری کردن گل و درگای که پیشوی برس کردو تو درگای که پشتوی داخستو پاشان خیره گراو تو بونی اوتون بیالکا باشا مجواتا یوانی که ویش دزم سرا تا که رگه درچونی داخست بوی من لناو برید راستا ابوه هم کاری نکرده ابی کسی که تره بیدو اوی استار زوری چاو دیری کردنگی و چاو دیری واقت کر روید اما تو رمکات سریه مشب که ایسی خوری چاو دیر استار تر مکد لنی وموتون بیال داری پاشر پاشر پاشر تکم وره دروی گمشا هیشتا زور من ماو که باسی گیم ورا دخیره ای گمجا بیجگل من هیچ کسی که تر لیرانیم ابی با تنها خومشتی بکم ابی با انجامی بگینم امزره پشت زور بیزو تونده انجام یاوار رگه چون با برس کنم خیدا خست هم توانی کنی لسر و دروس کم و برو مصر و چونش دی چون هم نکرد ایستم رگه حالات نکیم دا خست یکم بر بستم تی پارا اما ازایت یک خود درخی استا با فیشک کنم دات رجم دوکل او خوی خوشت او درفتی حالات نیل دستا لیردو حالکه یا استا ما بتوان ریم شتب جولین ریت تنها چند سانتی متری بوشایی هیا لگل تو ما او ریکت تامر دنسو دیه اگر یستا بجولی او آشیان تا پاریزم دیدرگا کب کرو گدلی ما من تنها پێویستم بە چەند ساتی مەترێکە بۆ ئەوی بە نێویا بوو من هەش پێم دووەم بەربەستم تێپەڕە لەگەڵ تۆمە دەرگاکەم کەرەوە ئێستاش ئەبێت چاوەڕێ بکەم تا گازی بێهۆشکارەکە ئەم شوێنە پڕەکاتەوە ئەتوانم هەناسی خۆم بگرم بەڵام نامەوێت کات بە فیڕۆ بم چاوەڕێکم تا کاتی کونجاوێت ئێستاش بەربەستی سێ هەمم تێپەڕە ئارام بگرە بە هێواشی و بە جوانی ئەمە دوامین بەربەستە ئەبێت تەنها دەست بنێ بە دەمانچەکەی و هەموو شتێک کۆتایی پێت ئەی تەقێنم ئەمە باشترین بژاردەیە ئەگەر بتوانم جەستەی کۆنترۆڵ بکەم و بگەڕێمەوە بۆ سەرەوە ئەوە کارەکە سەلامەترە بێ ئەبێ بیکوژم من بە تەنها لێرە هیچ کەسێکی لێر نیە یارمەتیم بات ئەبێ من بیکوژم لە کاتێکا ئیکالگۆ سەرزەنشتی لاوازیەکەیە کرد لەو کات هەیە مۆراو کە لە بەرامبەر قۆزاخەکەی پووفواوەسا بوو لە تاوەرە لارەکەی ناوەڕاست لە هەمان کاتا بەرەنگاری گومانەکانی ئەبوو بۆ ئێستا پیتۆ پووفو ئەرێ ئێوە لێرەن لەگەڵ ئێوەمە ئەگەر ئەوەی هەڵبژار کە وەڵامی و پینەیەتەوە ویان نتوانێ وەڵامی باتەوە ئەبێ ئەو کاتە من چی بکەم ئابێ من جەستەیەکی لیکای بدۆزمەوە لەو قۆزاقەکەی ئاجینایە شتێکی تر نابێ نابێ هێشتا ببێتە بوونەوەرێکی تەواو لە کاتێکا لەباری بەرگریدایە و شێوەکەی خۆی گۆڕێ و ئامە کاتی گونچاوە بۆ هێرشکردن ئایا کرێ لە دۆخەشی وەکو ئێستاە هەڵێکی کوشندەی لەم شێوێ بکا شتی وا مەحاڵە وا دیارە مەتەڵەیە بێگومانە مەتەڵەیە بەڵام پرسیارەکە لێرە ئەوەیە ئایا کاتی هێرشەکەم تەڵەکە ئەکەوێتە کار یان پێشەوەی هێرش بکەم کەوتۆتە کار کامیان هەڵبژێرن لەم کاتەیە من پێویستە زۆر بەباشی بیرکەمەوە نابێ لە خۆمەوە هێرشکەم چی بکەم تۆ تووشی گومان بوو چونکە شارەزای لەم کارەی کەیک بەڵام ئەمە هەموو شتێکە هێرش بکەم یان نا باش ئابێ چی بکەم ねじれながらくるくるとつながっている 距離一体指で弾く恋が空に舞う僕は